إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے خطبات میں ایمانیات کی بات میں سے رسالت کے حوالے سے ہمارا سلسلہ وار یہ پروگرام جاری ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اس کا جو اصل تقاضا ہے اطاعت اور اتباع اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات کی تھی. اللہ تعالی جس بھی ہستی کو اپنا پیغمبر چنتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کی تربیت خود کرتا ہے, ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف اور ستھرا رکھتا ہے. اعلان نبوت اور رسالت سے قبل بھی اللہ وحدہ لا شریک ان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ پاک ان کی عصمت عزت اور پاک دامنی کی حفاظت فرماتا, کیونکہ اللہ تعالی نے اس ہستی پر اپنی کئی والا بوجھ رکھنا ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالی اس کو معاشرے میں پائے جانے والے تمام جسم کے نقائص اور عیوب سے مبرہ رکھتا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بنیادی دعوت میں عقیدہ پیش کرنے سے قبل عرب کے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ فقط لبثت فیکم عمرا, بلا شک و شبہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے 40 سال کی عمر ہونے پر اعلان نبوت کروایا. 40 سال کا عرصہ یہ کوئی تھوڑا نہیں ہے. تو جس شخص نے اپنے ماحول اور معاشرے میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہو وہ یہ اعلان کر کے کہے کہ میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے, تو تم نے مجھے سچا یا جھوٹا پایا ہے, بتاؤ. قوم جواب دے. بخاری مسلم کئی حدیثی کتابوں میں ہے کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا, آپ کو سچا ہی پایا. تو ایسی ہستی کس کی ہو سکتی ہے جس کی حیات اور زندگی کی چادر بالکل صاف ستھری ہو, اس پر ایک ذرے کی طرح بھی کوئی داغ اور دھبا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی خود حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کسی شخص نے عیب نہیں لگایا. جب سب نے آپ کی صداقت کو, سچائی کو, امانت اور خیانت کو تسلیم کر دیا, تو آپ نے پھر ان کے سامنے اپنی آمد کا مقصود اور بنیادی عقیدہ توحید دعوت پیش کی. اس دعوت کے پیش کرنے پر وہی لوگ جو آپ کی صداقت و امانت کا اعلان کرنے والے تھے وہ آپ کے مخالف ہوئے, اور سگے چچا نے بول کر کہہ دیا تباً لک یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ آپ تباہ ہو جائیں. کیا آپ نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت عزت سب سے زیادہ تھی. اللہ نے اس الزام کا اور بد دعائیا کلمے کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نہیں دلوایا. حالانکہ پہلے بھی نبی آئے, رسول آئے, ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی الوہیت کی طرف بلایا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے سوا, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. تو قوم نے اپنے اپنے نبی اور رسول کی ہستی پر الزامات لگائے, تان و تشنیع کیا. نوح علیہ السلام نے دعوت دی, قوم نے ان کو گمراہ قرار دیا. ہود علیہ السلام نے دعوت دی, قوم نے انہیں سفی اور بے وقوف کہا. اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں فرمایا, جب قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ضلالت و گمراہی لائے ہو, ہود علیہ السلام کو کہا تم تو سفی ہو, بے وقوف اور نادان ہو, اللہ نے ان الزامات کا جواب ان پیغمبروں کی زبان سے دلوایا. ایک پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, میری قوم لئیس بی ضلالہ, گمراہی اور ضلالت میرے ساتھ نہیں ہے. دوسرا پیغمبر قوم کو جواب دے رہا ہے, تم مجھے سفی اور نادان کہتے ہو, لئیس بی سفاہا, یہ نادانی اور بے وقوفی میرے ساتھ نہیں ہے. ان پیغمبروں پر لگائے گئے الزامات کا جواب اللہ نے انہی پیغمبروں کی زبانوں سے دلوایا. لیکن جب آخری نبی امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, پہلی دعوت میں ہی سگے چچا نے جب تبن کا کلمہ استعمال کیا, اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہی اس کو تبن کہہ دیں, بلکہ اللہ نے آپ کا دفاع خود کرتے ہوئے سورت پوری نازل فرما دی, تبت یدا ابی لہب و تب. یہاں یہ تبا کا لفظ دو بار آیا ہے, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, پھر و تبا وہ خود بھی ٹوٹ جائے, تباہ و برباد ہو جائے. اللہ نے رسول اللہ کی قسمت اور عزت کی حفاظت فرماتے ہوئے خود آپ کا دفاع کیا, اور جو کلمے ابو لہب نے آپ کی مذمت میں کہے اللہ پاک نے اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرما دی, جو ابد الآباد تک اللہ کے کلام میں محفوظ ہو گئی. اللہ ایک تو جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے اس کی حفاظت بھی خود فرماتا ہے. دوسری بات, اللہ جو اس کو پیغام دیتا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اللہ اس پیغام کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس پیغام کے اندر, اس وحی کے اندر, اس رسالت اور نبوت کے لائے ہوئے دعوتی پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کی بات کو ملنے نہیں دیتا. جیسے شیطان ذات پیغمبر کو نشانہ بناتا ہے, ایسے ہی شیطان کوشش کرتا ہے کہ پیغمبر جو دعوت لے کر آیا ہے, جو وحی لے کر آیا ہے, اس وحی کے اندر بھی کلمات ملا کر اس کو گڈمڈ کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کلام کی بھی حفاظت کرتا ہے. قرآن مقدس میں اس کے متعلق بھی کئی نصوص موجود ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً یہ ذکر قرآن اللہ یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. پہلی وحی آئی صحیح بخاری بدل بھائی میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس ایک حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ بئی کی قرات جلدی جلدی ساتھ کی تاکہ بئی الہی سے کوئی لفظ جو ہے وہ رہ نہ جائے. اللہ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعا و قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ آپ اس کے ذریعے جلدی سے کام لے. آپ کو اس وحی کے بکھرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے, نہ اس کی قرآت کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے انا علینا جمع ہوں, اس کو اکٹھا کرنا, بکھرنے سے محفوظ رکھنا, ضائع ہونے سے بچانا, ایک مقام پر جمع کرنا, علینا فرما یقیناً ہمارے ذمے ہے. وقرآن اور اس وحی کی قرآت بھی ہمارے ذمے ہے, آپ اس کی قرآت کا ذکر نہ کریں. پیدا کرا نہ ہو سکتا بے قرآن, جب ہم اس کی قرآت کر لیں تو اس کے پیچھے آپ قرآت ہے. اللہ نے جو پیغام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, جیسے ذات پیغمبر کی حفاظت فرمائی, تو اس وحی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا. اور صرف یہ جو وحی چلی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, اس کی حفاظت کا ہی ذمہ نہیں لیا. اس وحی چلی کی جو شرح وحی خفی کی صورت میں ہے, آپ کا قول, آپ کا عمل, آپ کی تقریر, جو اس قرآن کی شرح ہے, اس کی تفسیر ہے, اس کا بیان ہے, اللہ پاک نے اس بیان قرآن کی بھی ذمہ داری خود لی. سورہ قیامہ کی جو آیتیں میں نے پڑھی, ان سے اگلی آیت میں فرمایا ثم ان علینا بیانا, جیسے پہلے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. ان علینا, ان کا معنی بلا شک و شبہ, یقیناً, تحقیق. ان عربی زبان میں کسی بات کی پختگی اور اس کو حقیقت اور سچائی کے اعلی معیار پر ثابت کرنے کے لیے آتا ہے, اور علینا کہہ کر اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی کہ انا علینا, یقیناً ہمارے ذمہ ہے. جیسے قرآن کا جمع کرنا اور اس کی قرآت, اس کا ذمہ انا علینا کہہ کے اللہ نے بیان کیا, ایسے ہی قرآن کا جو بیان ہے اللہ نے اس کو بھی انا علینا سے ہی تعبیر کیا. ثم انا علینا بیانہ, پھر یقیناً اس قرآن کا جو بیان ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے. تو بیان کیا تھا, یہ بھی اللہ کے قرآن ہی بتاتا ہے. سورۃ النحل میں اللہ نے اس قرآن کے بیان کے متعلق بھی واضح فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری لیتو بینا للناس ما نزل الیہ, لیتو بینا, تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں اس چیز کو, ما نزل الیہ, جو ان لوگوں کی طرف اتاری گئی اور بھیجی. اللہ نے قرآن کا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا, اور آپ نے قرآن کا بیان کیا اپنے اقوال, فرامین اور ارشادات سے. آپ نے قرآن کو بیان کیا اپنے عمل سے, اپنی سیرت اور کردار سے. آپ نے اللہ کے قرآن کو بیان کیا اپنی تقریرات کے ساتھ. اللہ نے جو قرآن کا بیان سے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اس کی عبادت کا ذمہ بھی خود لے. تو اللہ نے ذات پیغمبر کی بھی حفاظت کی, گئی جدید صورت قرآن اس کی بھی حفاظت کی، گئی قدیم صورت اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کی عبادت بھی کی، تو دین پورے کا پورا اللہ نے محفوظ فرما دیا اور پیغمبر کی آمد کا مقصود بیان کر دیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. اصل مقصود پیغمبر کے آنے کا جو وہ وحی لے کر آیا ہے اس وحی کی پیروی کی جائے. پچھلے خطبہ میں نے یہ بات عرض کی، آپ کی پیروی کے لیے قرآن میں اطاعت اور اتباع کا تذکرہ آیا ہے، پھر یہ بات بھی ذکر کی تھی اطاعت کہتے ہیں قول کی پیروی کو، اور اتباع کا معنی عمل کی پیروی، نقش قدم پر چلنا. اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ کے قول اور آپ کے عمل دونوں کی پیروی کا تذکرہ فرمایا، اور آپ کی قولی حدیث اور فعلی حدیث دونوں ہمارے لیے اسوہ بنا. تو میرے بھائیوں، خالی زبان کے ساتھ کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا اور اس کے تقاضے پورے نہ کرنا، یہ تو خاطر کا فائدہ نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کا صحیح معنوں میں فائدہ تب آتا ہے جب اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، جن میں سے ایک تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنا. میں ایک مثال عرض کروں، آپ کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے ہیں، اللہ نے مختلف اعتبارات کے ساتھ ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی نمایاں فضیلت اور امتیاز عطا فرمایا. آپ کے صحابہ میں سے مراد پیغمبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں. ایک دفعہ گفتگو اللہ کی زمین پر کی، اللہ نے آسمان سے اس کے موافق صحیح بنا کر اتار دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، ڈیٹ نہیں لگانے، ادھر ہو جائے، بیماری ہے تو لگی ہے، گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ بھائی آنکھوں سے دیکھ تو دورانے کو تو بیٹھ سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس مقام پر نماز ادا کرنی چاہیے. اللہ نے اس قول فاروق کے موافق وحی اتار دی. پہلے پارے میں وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا. اور آج ہر مسلمان جب کعبے کا طواف کر لیتا ہے، طواف سے فراغت کے بعد جو پہلا کام اس نے کرنا ہوتا ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے واجب طواف دو رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے. یہ اللہ نے ایک مستقل طواف کے ساتھ دو رکعتیں لگا دی، سات عمر فاروق نے دی، اللہ نے وہی اتار کر ایک صحیح حکم بنا. ایک دفعہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، تو آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں. اس وقت ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. پردے کا حکم دے دیں, یہ بات حضرت عمر نے رسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جبریل کو وہی دے کر بھیج دیا, اذا سألتم هن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. جب بھی تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی بھی مسئلے کا سوال کرنا ہو, فاسألوهن, ان سے سوال کرو, من وراء حجاب, پردے کے پیچھے رہنا. اللہ نے حجاب کے پیچھے رہ کر بات کرنے کا حکم دے دیا, بلا حجاب بات کرنے سے روک دیا گیا ہے. عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین مرا, اس کا بیٹا عبداللہ جو مخلص صحابی تھا, اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگا میرا باپ عبداللہ بن عبی فوت ہو گیا. خبر دی, آپ نے اپنا کرتا مبارک اس کو پہنانے کے لیے دیا. مدثی نے لکھا ہے یہ اس لیے دیا تھا, وہ بڑا قداور تھا اور آپ کے چچا عباس بھی بڑے قداور تھے. ایک موقع پر حضرت عباس کو پہننے کے لیے اس نے کرتا دیا تھا, آپ نے اس کا بدلہ دیتے ہوئے اس کی وفات پر اپنا جوبا مبارک اس کے بیٹے عبداللہ کو دیا, وہ عبداللہ بن عبی کو بنایا. جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے, عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو ساری زندگی اسلام اور آل اسلام کو عصیتیں دیتے ہوئے گزر گئی, اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ تو کہا ہے اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں تو میں معاف نہیں کروں گا, لیکن میرے اللہ نے ابھی مجھے بخشش کی دعا مانگنے سے منع نہیں کیا. جنازہ پڑھا دیا, حتیٰ کہ یہ بھی بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ بن عبی کو جنازے کے بعد جب قبر میں رکھ دیا گیا آپ نے فرمایا اس کو باہر باہر نکالا, آپ نے اپنا لوہا مبارک بھی اس پر لگایا. اللہ نے وحی نازل کر دیا, اندھا کے لیے قانون بنا دیا کہ لا تصلی علی احد منہم, ان میں سے کوئی بھی مر جائے آئندہ اس کا آپ نے جنازہ بھی نہیں بلانا, بلا تقوم علی قبرہ, اور نہ ہی اس کی قبر پر کرے. یہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ سے بات کی, اللہ نے نہیں کہا. یہاں ایک میں عقیدے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ جس بھی چیز میں چاہے برکت رکھے اور اس برکت سے آگے نفع پہنچانا بھی اللہ کا کام ہے. کوئی ہستی اللہ کے سوا اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو ذرہ بھر بھی نفع نہیں دے سکتی. اگر کسی ہستی کا تبرک کسی کی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہو, جیسے آج لوگ مختلف بزرگوں کی اشیاء کو بطور تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ عقیدہ وہ عمل نہیں اپناتے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے, اس سے ہٹ کر تبرکات پر پورا اعتماد ہو جاتا ہے, تو محمد رسول اللہ کے کرتے اور آپ کے لواب جان سے بڑا برکت والا تبرک اللہ کی مخلوق میں اور کس کام ہوتا ہے. اللہ کی ہستی چاہے تو نفع پہنچا دے, چاہے تو نہ دے, اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, چاہے تو کسی کی مانے چاہے تو نہ مانے, اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ پاک کسی شخص کی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور نہیں ہوتا. یہ آج بھی کمزوری اللہ میں نہیں ہے, جیسے مثلاً باپ کئی دفعہ بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو نہیں ماننی ہوتی وہ بھی مان جاتا ہے. اللہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خلاف عدل کوئی کام نہیں کرتا، نہ ہی اس کو کسی کی محبت مجبور کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی محبت اللہ کو اپنی مخلوق میں سے ہمارے ایمان و اعتقاد کے مطابق محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ نے اللہ سے دو دعائیں، تین دعائیں مانگی اپنی امت کے بارے میں، یہ حدیث صحیح مسلم اور مسلم امام احمد میں موجود ہے۔ بریلوی علماء میں سے جو احمد رضا خان کے ترجمے پر تفسیر ہے نعیم الدین مراد آبادی کی، اس نے بھی یہ حدیث اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ سمجھ نہیں آتی، حدیثیں لکھنے کے باوجود پھر بھی اس کے خلاف عقیدہ، اپنی تفسیر میں حدیث درج کی، قرآن کی آیت کی تفسیر میں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، آپ کہہ دیجئے اللہ کوئی ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے، تمہارے یا پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، یا تمہیں آپس میں جانے دوسرے سے لڑا کر جتھا بندی اور برا بندی کا شکار کر کے عذاب بھیج دے، یہ تینوں عذاب کی صورتوں پر اللہ قادر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا آپ نے اللہ سے تین دعائیں مانگی اپنی امت کے حق میں۔ ایک دعا یہ مانگی جس طرح پہلے نبیوں کی قوموں پر اوپر سے عذاب آیا اور ساری نافرمان قوم جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور اسی طرح بعض قوموں پر زمین کے اندر سے اللہ نے عذاب نکال کر ان کو برباد کیا، اور اللہ نے پہلی قوموں میں اسی طرح جو گروہ بندیاں رکھی 72 ایک گروہ کے، کسی کے 71 فرقے بن گئے، تو اللہ سے دعا مانگی یہ تینوں عذاب میری مت کرنا، نہ گروہ بندی والا، نہ اوپر سے عذاب آئے، نہ نیچے سے کہ میری پوری امت میں دیا بیٹھ ہو جائے۔ فرمایا آتانی سن صحیح نے و منع آنی واحدہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، ایک دعا قبول نہیں، یہ اوپر سے عذاب آئی اور پاؤں کے تلے سے عذاب آئے اور پوری امت کی یک لخت ختم ہو جائے، اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی۔ عذاب کی مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں ضرور آئی، لیکن اس طرح کا آج تلک کوئی عذاب نہیں آیا، اور نہ قیامت تلک آئے گا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ کر یک لخت ساری ختم ہو جائے۔ لیکن یہ عذاب اس امت میں موجود ہے گروہ بندی والے، مسلمان الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم۔ آپ نے فرمایا یہ دعا اللہ نے میری قبول نہیں کی، اب آپ بتائیں پھر دعا قبول کرنے والے کی مرضی ہے نا؟ اگر کسی کی آنکھوں مجبور ہو تو محمد رسول اللہ کے آنکھوں مجبور ہوتا؟ آپ نے دعا مانگی، ایک اللہ نے قبول نہیں کی، دو کر لی، اور حدیث بھی وہ ہے جس کا ہمارے بھائی انکار بھی نہیں کرتے، اپنی تفسیروں میں بجاتے بد حدیث بیان کرتے، اور صحیح مسلم کی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث۔ تو مالک کی مرضی ہے، جس کی چاہے مانے، جس کی چاہے نہ مانے، بندے کا کام ہے اس سے مانے، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن انسان کا کام ہے، اللہ کی مخلوق کا کام ہے اللہ سے مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، آپ نے وحی نازل فرما کر جو بات فاروق کہہ رہے تھے اس کو موافقت فرما دی۔ تو کتنی بڑی عظمت والے صحابی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن سے انہیں کہیں اتار رہا ہے، وہ صحابی جن کے بارے میں محمد رسول اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یفر من ظل عمر بن الخطاب، قاضی شوقانی نے صحابہ کے فضائل پر کتاب لکھی در الصحابہ، اس کے اندر کئی حوالوں سے یہ حدیث بیان کی، یہ فرمایا کدھر سے عمر بن خطاب گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ کتنی فضیلت والے صحابی، پھر ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی، باپ بیٹا دونوں صحابی، اور بیٹے کا مقام وہ بھی بڑا نرالا ہے, کیونکہ ان کی نیکی تقوی بڑا سوچ پرہیزگاری اور صالحیت کی گواہی خود محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی حدیث فرمایا انا عبد اللہ رجل صالح. یقیناً عمر کا بیٹا عبد اللہ فرما رجل صالح نیک آدمی صالح شخص ہے جس کی صالحیت پاکیزگی نیکی فرار تقوی کی گواہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے. اللہ کی کائنات میں اس سے بڑی کوئی دعائی ہوگی. اب دیکھو دونوں باپ بیٹا ساتھی ہیں, دونوں کی شان ہے, دونوں کا مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں. اب یہ مرتبہ سامنے رکھو اور آ جاؤ منہج اور عقیدے کی طرف. عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ جہاں پیغمبر کی بات ہوگی, رسول کی حدیث اور سنت ہوگی, اس کے ہوتے ہوئے کسی بڑے سے بڑے مرتبے والے شخص کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جہاں محمد کریم کی بات ہوگی. کیونکہ وہ رتبہ تھا اس کا کتنا ہی کیوں نہ ہو, محمد رسول اللہ سے تو بڑا رتبہ نہیں ہے. مشہور حدیث ایسے رمضی وغیرہ میں حج کی تین قسمیں, حج تمتو, حج قران اور حج مفرد. تمتو کرنے والے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتا اور جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا, پھر آج ذوالحج کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا. تو وہ بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر فائدہ اٹھا لیتا, اس کو حج تمتو کہتے ہیں. حج قران میں یہ ہے, حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا اور جا کر عمرہ کر کے احرام کھولا نہیں, احرام میں ہی رہا, احرام کی پابندیاں اس پر لگی ہوئی ہے, آج ذوالحج کو اسی احرام میں منا کی طرف چلا جاتا. اور حج افراد کرنے والا وہ بھی شخص جو ہے عمرہ کر کے اسی طرح ہے, اس میں فرق یہ ہے تمتع اور قران والے میں قربانی کرنی ہوتی ہے, حج مفرد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے, اس کو یہ ضرورت ہے. تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی کہ کوئی شخص حج تمتع سے کام نہ لے, کوئی شخص حج تمتع نہ کرے, باقی جو حج کی قسمیں ہیں وہ کر لے. اب یہ سمجھ آتی کہ یہ پابندی ان کی کسی انتظامی مقصد کے پیش نظر تھی, کیونکہ جس نے تمتع کرنا ہوتا ہے وہ پہلے جاتا ہے. اب پہلے جو لوگ چلے جائیں گے ظاہر ان کا انتظام بھی وزادیوں کی حضور الرحمان کی خدمت بھی تو گورنمنٹ نہیں کرنی ہے, وہاں کے لوگوں نے بندوبست کرنا ہے. حج قران یا مفرد کرنے والے تو سات کو چلے جائیں, آج کو چلے جائیں, عمرہ کر کے تو تحصیلے منا سے دے. تو کسی مسلک کے پیش نظر کہا کوئی شخص حج تمتع نہ کرے. اب یہ حضرت عمر عظیم الشان صحابی حکم دے رہے ہیں, اور دوسری طرف انہی کے بیٹے شان و شوکت والے صحابی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میں حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہوں. کہنے والے نے کہا تیرے باپ عمر نے تو حج تمتع پر پابندی لگا دی ہے اور تو حج تمتع کی نیت سے احرام کر رہا ہے, کیا منحج اور عقیدہ بتایا؟ باپ کی عظمت اپنی جگہ پر, صحابی رسول ہونے کا مقام اپنی جگہ پر، جماعت پیغمبر ہونے کا رتبہ بھی اپنی جگہ پر، مسلمانوں کے خلیفہ شامی ہونے کا مقام بھی اپنی جگہ پر، آسر پیغمبر ہونے کا رتبہ اپنی جگہ پر، جماعت علی ہونے کا رتبہ اپنے مقام پر، بڑی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود دیکھا کہتا ہے امرو جی جتا باؤ امرو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی ہوگی یا رسول اللہ کے حکم کی پیروی؟ یہ اہل حدیث کا منج ہے، عقیدہ ہے، نقطہ نظر ہے کہ جتنی بھی بڑی عظمت والا کیوں نہ کوئی ہو، شان والا کیوں نہ کوئی ہو، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی منحج اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے عمل، آپ کی تقریر، آپ کے اس حسنا کے مقابل آ جائے، اس کی عظمت اپنا مقام پر ہے، لیکن اس کو اس کا عمل رسول اللہ کے حکم کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں بعد میں آنے والے جتنے بھی امام ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، علماء مفسرین ہیں، مفتیان و خطباء اور باعثین ہیں، یہ سارے آپ کٹھے کر رہے ہیں، بلکہ میں کہوں کروڑوں امام ابو حنیفہ، مالک و شافی احمد، ایک پلڑے میں ڈال دو، ہمارا ایمان ہے عمر بن خطاب دوسرے پلڑے میں ہو، لاکھوں کروڑوں آئمہ جو ہے وہ عمر بن خطاب کی شان کو نہیں پا سکتے۔ تو جب اتنے لوگ بھی مل کر ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتے، عمر بن خطاب جیسے میں کہہ دوں کروڑوں ہو ایک پلڑے میں ڈال دو، صرف ایک عام اللہ کا نبی دوسرے پلڑے میں ہو، لاکھوں کروڑوں عمر مل کر اللہ کے ایک نبی اور پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا ایک پلڑے میں ڈال دو، دوسرے پلڑے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ساری کائنات مل کر بھی رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس پیغمبر کی اتنی شان ہے اس کے ہوتے ہوئے عمر بن خطاب کی بات نہیں کر سکتی، میں کیسے مان جاؤں اس پیغمبر کی حدیثیں، اس کی سنن، اس کے فرامینوں ارشادات پیچھے چھوڑ کر میں اپنے آپ کو کسی امام فقیر صوفی کے ساتھ منتخب کر کے اس کے نام پر اپنا دین بنا لوں؟ محمد رسول اللہ کی عظمت کے یہ بات منافی ہے کہ رسول کی حدیث پر سے کچھ چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پیشوا اور بانی بنا لو۔ یہ سبق اماموں نے بھی نہیں دیا، کسی امام نے یہ سبق نہیں دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ارشاد گرامی ہو، آپ کی حدیث مبارک ہو، تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بات چھوڑ کر اس امام کی مان لو، یہ کسی امام کا بھی سبق نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایک بات آپ کو عرض کروں، علامہ سیوطی کی کتاب ہے الحاوی للفتاوا، الحاوی للفتاوا میں سیوطی نے یہ بات نقل کی، تقلید کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو عالم کہنا بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک یہودی کو آپ مسلمان کہتے ہیں، کیوں؟ تقلید کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تقلید میں جہالت ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے، جاہل کو علم سے تعبیر کرنا بھی ایسے ہے جیسے کفر کو اسلام سے تعبیر کرنا۔ تو میرے بھائیو جتنے تقلیدی فرقے اماموں سے نسبتیں سب جہالت کی پیداوار ہیں، کہا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ رسول کی حدیث چھوڑ کر میرے قول پہ فتوا دینا، بڑے بڑے مدارس میں مفتیان پیدا کرنے کے لیے جو مفتی کورس کرایا جاتا ہے اس میں علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب شرح رسم عقود المفتی باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، جس میں فتوے کے آداب، مفتی کے آداب، فتوا کیسے دینا ہے، کوسی کا ہنسی کے روح سے سلام طریقہ سکھایا جاتا ہے, اس کے اندر امام صاحب کا یہ قول موجود ہے. مفتی کے یہ قول پڑھنے کے باوجود بھی پھر بھی بتانی کتاب و سنت سے دور دور بھاگتے. امام صاحب نے کہا لا یحل لاحد ان یفتی بکلامی ما لم یعرف دلیلی, کسی بھی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ میری بات کے اوپر فتویٰ دے جب تک اس کو میری بات کی دلیل کا پتا نہ ہو. دلیل کا پتا ہو تو دلیل کے روح سے فتویٰ دینا حلال ہوگا, ورنہ امام صاحب کے قول پر تو فتویٰ دینا بھی امام فرماتے ہیں حلال نہیں. کیوں حلال نہیں ہے؟ امام یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں امام ابی حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف قاضی جناب یوسف کے بارے میں یہ روایت بیان کی جو انہوں نے امام صاحب کے دوسرے شاگرد زفر بن حذیر سے سنی. یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہے. زفر بن حذیر کہتے ہیں امام ابی حنیفہ نے قاضی ابو یوسف سے کہا تھا بھائی ایسا یا یعقوب لا تقصد کل ما تسمع مندی فإني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا أتركه بعد غد. قاضی ابو یوسف میری باتوں کو مت نوٹ کیا کر, مت لکھا کر, اس لیے آج اگر کسی مسئلے میں میں ایک رائے اپناتا ہوں کل چھوڑ دیتا ہوں, کل اگر کوئی رائے اختیار کرتا ہوں پرسوں چھوڑ دیتا ہوں, میری آرا تبدیل ہوتی رہتی ہے, اس لیے میری آرا کو مت لکھو. یہی وجہ ہے امام نے اپنے قول پر بغیر دلیل کے فتویٰ دینے سے منع فرما دیا کہ ان کی آرا بدلتی رہتی تھی. اور یاد رکھو رائے تو بدل سکتی ہے, بھائی الہی قرآن اور حدیث میں کبھی تغیر نہ بدل نہیں ہوتا. اسی لیے تو حضرت علی نے کہا تھا لو کان الدین فی الرائے لکان اسفل الکفر بالمتے اولاہ بالمتے, اگر دین رائے کا نام ہوتا, قیاس کسی کی عقل کا نام ہوتا, پاؤں کے اوپر جو مسا کیا جاتا ہے اس سے بہتر تھا پاؤں کے نیچے مسا کیا جاتا. اس لیے جتنی مچھلی پاؤں کے نیچے لگتی ہے مروزے کے نیچے لگتی ہے اوپر نہیں لگتی. عقل کا تقاضا تو یہ ہے جہاں مچھلی زیادہ ہے مسا وہاں کیا جائے. لیکن علی نے فرمایا دین رائے کا نام نہیں, رائے کا نام ہوتا تو موزے کے نیچے مسا کرنا زیادہ بہتر تھا موزے کے اوپر مسا کرنا. اس لیے میرے بھائیو آئمہ دین کی بات اور رسول اللہ کی بات کے ہوتے ہوئے کئی لوگ یہاں سے یہ بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو دیکھو آئمہ کو مانتی. بھائی پھر حضرت عمر کی بات کے بارے میں جب ان کے بیٹے رسول اللہ نے کہا تھا امر ابھی جتا باؤ ام امرا رسول اللہ, یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا؟ احترام ہر کسی کا اپنی جگہ پر, لیکن ہر کسی کا قول و قرار دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے, جو بدریہ بھائی اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارا وہ دین ہے. ہم عزت سب کی کرتے ہیں, سارے اماموں کی, تمام فقہا کی, تمام مجتہدین کی عزت احترام سب کی اپنی جگہ پر ہے, لیکن دین اور شریعت وہ ہے جو اللہ نے محمد کریم پر اتارا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو کہہ دے وہی دین ہے تو پھر میرے بھائیو یہ جو بگا جاوری والے دو چارے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جو امام ہوتا ہے نا اصل حق ہی اسے ہے, اس لیے وہ اپنے اماموں کو معصوم من القضاء سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا امام غلطی سے گزر رہا ہے, اگر امام کی ہر ایک بات بھی اچھا تھے تو پھر عقیدہ امامت جو ہے امامیہ کا اس کو بھی دلیل مان لو. بلکہ وہ اس سے آگے ایک اور بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم امام ابو حنیفہ کی بات کو دین بناتے ہو, اگر امام کی بات حجت ہے تو امام حنیفہ کے استاد کی بات بھی تو حجت ہوگی, اس سے بڑی حجت ہوگی. آؤ اتحاد کر لیں پھر, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کے, تو اگر بگا دلیل ہے تو بگا جعفری دلیل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے امام جعفر صادق استاد ہے، شاگرد کی بات اگر دین ہے تو استاد کی بات دین کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی کی بھی بات دین نہیں ہے، دین ہے ان تمام کے رہبر اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نہ تو ہر کوئی دے گا میرے بڈیرے کی میرے باہر جاؤ تو میرے بزرگ نے کہہ دی کوئی صحیح ہے، جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اللہ کی مخلوق میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی بڑا بزرگ ہوگا، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی دنیاوی حیات کی طرح حیات کا عقیدہ رکھنا اور دوسری طرف ان کو دین میں پورا رہبر بھی نہ ماننا، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ امام بہت ہو گئے ہیں، ان کی رائے آج بھی دین مانی گئی، محمد رسول اللہ کو فوت شدہ کہنے میں بھی توہین سمجھتے ہو اور ان کی صحیح کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایک نے کہا ان پر ایک آم کے لیے موت آئی تھی، دوسرے نے کہا آن تو بڑی بات ہے روح جسم سے نکلی ہی نہ تھی اندر ہی سمٹ گئی، دونوں کا نقطہ نظر ایک ہی ہے، لیکن دیکھیے محمد رسول اللہ کو جب مانا کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہے اور دنیا کی طرح کی زندگی ہے تو پھر زندہ مان کر دنیا کی طرح تو ان کے ہوتے ہوئے دلیل کسی اور کو بنا لیا، صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن عمر نے کہا امرو ابھی جتا بھائی ہم امر رسول اللہ، ادھر باپ کی بات تھی نا، بیٹے نے رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے باپ کی پرواہ نہیں کی، یہی ابن عمر دوسری طرف ان کے بیٹے کی مثال سن لیں، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، اختلاف ہو گیا باپ بیٹے کا، پہلے بھی میں نے اختصار سے ذکر کی کہ عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے یا نہیں، بیٹے نے کہا حالات بدل گئے میں بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا، باپ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء الله المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، بیٹے نے کہا میں نہیں جانا، باپ نے کیا کہا میں تمہیں رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو میں نہیں جانے دوں گا، بیٹے سے اس بات پر ناراض ہو گئے، احمد نے اپنی مسلم سے لکھا ہے مرتے دم تک ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بات ہی نہیں کی کہ میں اس کو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کہتا میں نہیں جانے دوں گا، ابن عمر نے منہج سمجھایا ہے طریقہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ جہاں پیغمبر کی حدیث ہوگی نہ عمر عبداللہ بن عمر کے باپ عمر بن خطاب کی اس حدیث سے ہوتے ہوئے خلافت ہوگی اور نہ ہی اس حدیث سے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عمر کے بیٹے صالح اور بلال کی کوئی ویلیو ہوگی، جب رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے عمر بن خطاب کی بات کبھی نہیں دیکھا جا رہا جو باپ ہے اور بیٹے کی بات کبھی نہیں دیکھا جا رہا، کیوں؟ رسول کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا یہ تو ایمان کے مناسب بات، اس لیے اللہ کے نبی کو رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، آپ کی حدیث اور سنت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے فرد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ، کیونکہ آپ کی ذات کی بھی اللہ نے حفاظت کی، آپ کے اوپر صحیح چلی کی بھی اللہ نے حفاظت کی، آپ کی صحیح خبر کی بھی اللہ نے حفاظت کی، تو آپ کی بھی حفاظت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، کسی اور شخص کی بات کی گارنٹی نہ اللہ نے دی ہے نہ ہی اس کے پیغمبر نے دی ہے، تو جو کچھ وہ کہتا ہے وہی دین ہے، آخر میں جملہ عرض کروں، امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینہ میں مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، دنیا میں ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ قبر والی ہستی ایسی ہے جس کی ہر بات کو لیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا. اللہ مالک الملک ہمیں رسول اللہ کا صحیح مانوں میں مطیع اور فرما بردار بنائے، اور اطاعت اور اتباع کے تقاضے کے خلاف جس شخص کا بھی قول و عمل ہے، اللہ ایک تو اس کی اطلاع فرمائے، دوسرا ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی صحیح کا صحیح مانوں میں پیروکار بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.